bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 września, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Sybylewski. Posłowie o stanie wyjątkowym przy granicy z Białorusią. Sejm ma zatwierdzić rozporządzenie prezydenta. Unia Europejska potępiła skazanie czołowych białoruskich opozycjonistów. Nie żyje gwiazda francuskiego kina Jean-Paul Belmondo. Miał 88 lat. W Sejmie o stanie wyjątkowym w przygranicznym pasie z Białorusią posłowie rozpatrują rozporządzenie, które w czwartek wydał prezydent. Stan wyjątkowy obejmuje 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do wszystkich partii politycznych, żeby były solidarne i zachowały się odpowiedzialnie. Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że podobnie jak Lewica złoży wniosek o uchylenie decyzji prezydenta. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz, która śledzi obrady. Tak, posłowie zajmują się sprawą wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Decyzja prezydenta w tej sprawie ma związek z rosnącą liczbą imigrantów na granicy z Białorusią, a z wnioskiem do prezydenta w tej sprawie zwrócił się rząd. Przed rozpoczęciem obrad rzecznik rządu Piotr Müller mówił dziennikarzom, że wprowadzenie stanu wyjątkowego było konieczne. Fakt, że reżim prezydenta Łukaszenki w sposób zorganizowany przygotował akcję związaną z ruchami migracyjnymi oraz fakt, że równolegle do tego odbywają się niebezpieczne ćwiczenia wojskowe, zapad, które mogą być elementem pewnych prowokacji, jest uzasadnieniem do tego, aby prowadzić stan wyjątkowy. Wcześniej w związku z rosnącą liczbą imigrantów na granicy rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. A w tej chwili na sejmową mównicę wszedł premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej wniosek, decyzję prezydenta o podpisaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego uzasadniał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Unia Europejska potępiła skazanie czołowych białoruskich opozycjonistów. Oświadczenie w tej sprawie opublikował rzecznik szefa unijnej dyplomacji. Maria Kalasnikowa została skazana na 11 lat, a Maksim Znak na 10 lat kolonii karnej za wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego i zmowę w celu przejęcia władzy. Z Brukseli Beata Płomecka. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji Peter Stano podkreślił w oświadczeniu, że opozycjoniści zostali skazani w procesie za zamkniętymi drzwiami na podstawie bezzasadnych zarzutów. Unia Europejska potępia ciągły i rażący brak poszanowania przez reżim w Mińsku praw człowieka i podstawowych wolności obywateli Białorusi, dodał rzecznik. Ponowił żądanie natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich ponad 650 więźniów politycznych na Białorusi. Podkreślił, że władze w Mińsku muszą przestrzegać międzynarodowych zobowiązań. O natychmiastowe zwolnienie wszystkich więźniów politycznych na Białorusi zaapelowało również stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii, zamieszczając wpis na Twitterze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje Tomasz Knafik, wybitny lektor filmowy, radiowy i telewizyjny. Zmarł w wieku 77 lat. Był przemiłym człowiekiem o wspaniałym głosie, mówi dziennikarz i prezenter muzyczny Marek Gaszyński. Zawsze był uśmiechnięty, miły, sympatyczny. Nawet jak zamawiał naleśniki w bufecie radiowym, to tym swoim charakterystycznym, ciepłym, miękkim głosem. Za tydzień Tomasz Knapik skończyłby 78 lat. I jeszcze jedna smutna informacja. Zmarł jeden z najwybitniejszych francuskich aktorów, Jean-Paul Belmondo. Miał 88 lat. W sierpniu gwiazdor francuskiej nowej fali przeszedł udar mózgu. Filmem, który przyniósł mu sławę, był Do utraty tchu w reżyserii Jean-Luc'a Godarda. Jean-Paul Belmondo zagrał w ponad 80 filmach, był kawalerem Legii Honorowej. W 2008 roku zagrał w swoim ostatnim filmie Człowiek i jego pies. Nie ma już pomnika przyjaźni stolic Ukrainy i Rosji w Kijowie. Monument zdemontowano. Domagali się tego mieszkańcy i samorządowcy. Pomnik trafi do muzeum. Więcej nasz ukraiński korespondent Paweł Buszko. Demontaż pomnika to efekt lipcowej decyzji Kijowskiej Rady Miasta. W uzasadnieniu napisano wówczas, że Rosja okupuje część terytoriów Ukrainy i narusza prawo międzynarodowe. Dlatego radni na wniosek mieszkańców Kijowa zdecydowali o usunięciu z przestrzeni miejskiej obiektu, który w przyszłości przekazany ma być do powstającego Muzeum Totalitaryzmu. Pomnik już w 2014 roku po rosyjskiej agresji na Ukrainę był pomalowany przez nieznanych sprawców w ukraińskie barwy narodowe. Ma formę kamiennego postumentu z mosiężną płaskorzeźbą przedstawiającą m.in. herby Moskwy Świętego Jerzego oraz Kijowa Świętego Michała. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Kibice tenisa w blokach startowych. Iga Świątek jest już na korcie Louisa Armstronga i lada chwilę rozpocznie spotkanie czwartej rundy US Open. Jej rywalką będzie Belinda Bencic, notowana ciut niżej od Polki. Bencic jest na Flushing Meadows, rozstawiona z numerem 11, Iga z 7, ale przypominamy, że Szwajcarka jest w doskonałej dyspozycji, świetnie radzi sobie w Nowym Jorku, a całkiem niedawno w znakomitym stylu wygrała Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Więcej o rzeczonym meczu w studiu US Open około 17:50. Meczik i Świątek już za chwilę, nieco później zobaczymy w akcji naszych siatkarzy. Dziś późnym wieczorem w fazie grupowej Mistrzostw Europy grają z Belgami i powinni się mieć na baczności, zwłaszcza gdy do zbicia będzie się szykował jeden z zawodników rywali. Podstawowy lider, którego trzeba zatrzymać, to Sam Dero, który zarówno mentalnie, jak i punktowo jest tam najważniejszą postacią. Widać, że to on trzyma tą grę i szczególnie jak jest ważny moment, to zaczyna się po prostu wszystko kręcić wokół niego. Mówił szef Banku Informacji w naszej kadrze Robert Kazimierczak. Mecz Polska-Belgia w Tauron Arenie w Krakowie o 20:30. Zapraszamy na relacje z tego spotkania w serwisach sportowych i informacyjnych. Nasi piłkarze mają dziś wolne. Wrócili z wyjazdowego wygranego meczu z San Marino i szykują się do kolejnego środowego spotkania w eliminacjach mundialu przeciwko Anglii. O sytuacji zdrowotnej w kadrze informuje rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. Po meczu z San Marino nie ma żadnych komplikacji zdrowotnych u piłkarzy reprezentacji Polski. Problemy, które miał Piotrek Zieliński i Bartek Bereszyński, są znane. Z Bartkiem sytuacja jest prostsza, bo u niego praktycznie nie ma żadnego urazu, on tylko profilaktycznie został zmieniony w meczu z Albanią po to, żeby z Piotrkiem Zielińskim walka będzie trwała do ostatnich chwil. Także jutro do końca dnia należy kadrę meczową zgłosić do UEFA i te decyzje zapadną po jutrzejszym treningu pod koniec dnia. Przypominamy mecz z Anglią o 20:45 w środę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zostajemy w stolicy w sobotę na torze wyścigów konnych na Służewcu. Odbyły się Westminster Charity Race oraz gonitwa o Puchar Przyjaźni Westminster, łączące sportowe emocje z filantropią. Adresatami nagród i jednocześnie wygranymi w gonitwie charytatywnej było kilka fundacji pożytku publicznego. Nagroda główna w wysokości 20 000 zł trafiła do fundacji DKMS, w której barwach pobiegła klacz Nandi, dosiadana przez Martina Stornowicza. Neca. Z wygranej cieszyła się prezes fundacji DKMS Ewa Magnucka-Bowkiewicz. Fantastyczne emocje, jak każde wydarzenie charytatywne. Przy okazji oczywiście jak się wygrywa, to jest przyjemnie, ale tutaj nie ma wygranych. Razem z nami startowały konie naprawdę zacnych fundacji i to co podkreślam, współpraca między organizacjami pożytku publicznego. My się wspieramy, my współpracujemy, a wszystko dla dobra pacjentów i osób potrzebujących. Pula nagród została rozdzielona pomiędzy pozostałe fundacje odpowiednio do miejsca zajętego w wyścigu przez wyłonionego w losowaniu konia biegnącego w ich barwach. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 19:00. I przypominam, trzymamy kciuki za Igę Świątek. Bardzo ładny to jest pogodowo wrześniowy poniedziałek, nie gorzej będzie we wtorek, środa również całkiem sympatyczna, takie czwartek babie lato, proszę do pana. Kompletu, brakuje mi przymiotnika, jaki będzie czwartek. Ale kapitalny, znakomity. Dobrze, tak, i znakomity piątek, czyli cały tydzień będzie tak jak teraz, 23 stopnie maksymalnie, babie lato mówisz? Tak. Poeta się włącza w Krzysztofie, tak. Trochę chłodniej nocami, więc już nie będzie można tak sobie na przykład na plaży posiedzieć, ani wyjść na spacer. Babie lato wtedy wykluczone. Tak jest, bo 10-12 stopni, w centrum kraju 6-8, a w Zakopanem czy na Podlasiu to nawet, proszę państwa, 3-4. O rety. Takie rzeczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie tak za pół roku? Tu. Będę sobie siedział z naszym nowym laptopem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. I RRSO 0%. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie.

prawie kwadrans po 17. Filmowo i wrocławsko będzie w tej godzinie naszego trójkowego spotkania. Kamery poszły i już akcja. A pan nie może zrobić tak, że akcja już zabiera. Czyli nie jest to takie proste wcale z tym klapsem, tak? Czyli najpierw klaps i potem akcja, spróbujemy. Akcja. Oczywiście, że ten klaps to musi być deseczka o deseczkę i to inaczej zawsze będzie brzmiało niż to moje klaskanie, ale chodziło tylko o symbol, a niektórzy z Państwa już się zaczynają uzewnętrzniać, że to nie tak, to nie tak. Ale z drugiej strony pytanie, czy najpierw klaps i akcja, czy najpierw akcja, klaps i potem już nic. Za chwilę więcej informacji filmowych z Wrocławia, bo tam wyjechały samochody, stare samochody na ulicę, pojawiły się niemieckie napisy i nazistowskie symbole. Ludzie się dziwią, wrocławianie chodzą, spacerują i o tym rozmawiają. Natomiast jeśli chodzi o festiwal w Gdyni polskich filmów fabularnych, znamy już skład jury. Reżyser Andrzej Barański, aktorka Joanna Kulik, a także muzyk Mikołaj Trzaska będą jury 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal, na którym w konkursie głównym ocenionych zostanie 16 produkcji, odbędzie się w dniach 20-25 września. A co z tym Wrocławiem filmowym? Już za chwilę szczegóły. Na ulicę wyjechały stare przedwojenne auta, zawisły szyldy z niemieckimi nazwami i flagi z nazistowskimi symbolami. Dlaczego? Ano dlatego, proszę Państwa, że Wrocław stał się jednym wielkim filmowym planem. Działania filmowców wzbudzają zainteresowania jakże i starszych, i młodszych przechodniów. Z Wrocławia nasza reporterka Ewa Zając. To jest swego rodzaju ciekawostka. Przechodzisz i patrzysz i nagle widzisz takie flagi. Przystają ludzie, robią zdjęcia. To jest film w tej chwili tu kręcony. U mnie są to wspomnienia, bo ja rzeczywiście okupację przeżyłem w Artegau, w Wieluniu i takie flagi widziałem. Można się na chwilę zatrzymać, widać dobre miejsce do nakręcenia filmu. Flagi, które przykuły uwagę mieszkańców, zobaczymy w serialu Legacy. To jest serial historyczny produkcji polsko-holenderskiej. Mówi Grzegorz Dąbrowski z MKM Studio. Reżyser Diederika von Ruychena. To jest historia o zawirowaniach, rodzinnych więzach, relacjach, które są zaznaczone wojennymi doświadczeniami. I akcja tego dzieje się od lat 20. do lat 80. ubiegłego wieku. Większość oczywiście stanowią zdjęcia okresu II wojny światowej. Legacy to tylko jedna z produkcji, która teraz powstaje we Wrocławiu. Skąd takie zainteresowanie filmowców? Wydaje mi się, że tutaj głównym powodem tego, że wszyscy przyjeżdżają, są budynki. Nasze miasto potrafi grać ulice Berlina, Hamburga, Monachium czy innych. Z całego świata przyjeżdżają, bo mieliśmy okazję i możliwość robienia innych filmów i to naprawdę bardzo znane nazwiska przyjeżdżały. Te słowa potwierdza dziennikarz filmowy Jan Pelczar. Wrocław musi się stać siłą rzeczy takim ważnym miastem dla filmowców, ponieważ jest stolicą najpiękniejszego w kraju regionu, który przyciąga od lat filmowców. Gdzie indziej, jak na Dolnym Śląsku, mogą znaleźć takie plenery. Korzystali już z tego filmowcy z wielu krajów. Tutaj przecież powstawały Most Szpiegów czy Oscarowy charakter Mika Van Diema. No ale także wielkie produkcje, które wykorzystywały plenery Dolnego Śląska. Nic dziwnego, że filmowcy wracają i że Wrocław na stałe takim planem filmowym się po prostu stał. Taka liczba kręconych filmów i seriali to też możliwość dodatkowego zarobku dla mieszkańców. Statyści pilnie poszukiwani. Każde zgłoszenie jest naprawdę rozpatrywane. My do naszego filmu poszukujemy przede wszystkim szczupłych panów. W wieku tak do 50 lat. 20-25 lat, bo tutaj produkcja postawiła nam troszkę wysoką poprzeczkę, no i tutaj potrzebujemy szczupłych panów bez brzuszków, no tak poniżej setki w pasie. A ile można zarobić? To w zależności, jaką rolę dostanie do odegrania. Stawki podstawowe zaczynają się od 100 zł, a kończą się tak na kilkuset złotych. Chodzi o przygodę. No i trzeba być szczupłym. Polski kandydat do Oscara wybrany, proszę Państwa, tak a propos jeszcze tematyki filmowej, Komisja Oscarowa postawiła na, żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego. Ten film w naszych kinach od 24 września. 25 minut po 17, tu Trójka. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Very destruction leads to a better upload, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from unosząca się w powietrzu w pogodne dni jesienne nić przędna niektórych pająków to? Wiedzą Państwo, co to? Krzysztof Uniewski wie. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Na Podlasiu i południu Podkarpacia 3 stopnie, w Zakopanem w nocy 4 stopnie, przygruntowe przymrozki również możliwe. Od minus 1 do minus 2 stopni. Nad morzem trochę cieplej, od 10 do 12. Ale za to jutro będzie bardzo sympatycznie pogodowo. Powinno być podobnie tak jak dzisiaj i tak do końca tygodnia. W piątek również piękna, złota nasza polska jesień. Trójka. Program trzeci. 17:31. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Handel, przemysł i telekomunikacja to branże, które zaraz po sektorze finansowym czekają na spłatę największych kwot ze strony polskich firm. Łącznie z nieuregulowanych rachunków i faktur mają do odzyskania przeszło 2 miliardy złotych. Najbardziej poszkodowane są hurtownie, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Te najczęściej mają stałych klientów i stosują wobec nich odroczone terminy płatności. To nadmierne zaufanie często kończy się tym, że kredytują swoim kosztem działalność nierzetelnych kontrahentów, którzy później stają się ich dłużnikami. To wszystko powoduje, że sektor handlowy plasuje się na czele listy branż, którym inne firmy najczęściej nie płacą. Co ciekawe, najczęściej w terminie nie płacą te większe przedsiębiorstwa. 1/5 ankietowanych Polaków deklaruje, że inwestuje nadwyżki finansowe. Połowa wyraża zainteresowanie inwestowaniem w przyszłości. Takie są wyniki badania na zlecenie izby zarządzających funduszami i aktywami. Respondenci spontanicznie wskazali, że bardziej opłacalną formą inwestowania od lokaty w banku jest zakup nieruchomości. Na kolejnych miejscach znalazły się akcje, obligacje i drogocenne kruszce, na przykład złoto albo srebro. Dolar kosztuje 3 zł 81 groszy, euro 4,52, frank szwajcarski 4 zł 16 groszy. Dziś wystartowała kampania prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod hasłem Policz i nie przelicz się. A my za chwilę powiemy o tym więcej. Gdybyś był, a nie bywał, we'll be right back. A teraz naszym gościem jest Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś wystartowała ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem Policz i nie przelicz się. Apelują w niej Państwo o rozważne podejmowanie decyzji finansowych. Zgadza się. To czas wielu sygnałów, które zachęcają konsumentów do tego, aby inwestowali swoje oszczędności. Inwestowali je w akcje, obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne, kryptoaktywa, ale też złoto czy dzieła sztuki. Pamiętajmy, że każda inwestycja to potencjalnie ryzyko związane z utratą oszczędności i dlatego powinniśmy podejmować te decyzje bardzo rozważnie, uwzględniając wszelkie zmienne warunki, które mogą wystąpić nie tylko w najbliższych miesiącach, ale również niekiedy i latach. No właśnie, bo teraz przecież mamy niskie stopy procentowe, a wiadomo, że taka sytuacja nie potrwa wiecznie. Czas niskich stóp procentowych, a jednocześnie dość wysokiej inflacji nie sprzyja osobom oszczędzającym. I te osoby rzeczywiście są też takim łatwym celem ze strony nieuczciwych przedsiębiorców, którzy próbują skłonić do tego, żebyśmy powierzyli nasze oszczędności właśnie im. Kuszeni perspektywą zysku, ale też niekiedy informacjami o minimalnym ryzyku możemy powierzyć nasze oszczędności osobom, przedsiębiorcom, którym nigdy nie powinniśmy tych środków przekazywać. Dlatego pamiętajmy, że zanim podejmiemy decyzję, powinniśmy rozważyć wszelkie za i przeciw, powinniśmy dokładnie przeliczyć, jakie są potencjalne korzyści i jakie są potencjalne straty, tak żebyśmy nie przeliczyli się na tych propozycjach związanych z inwestycjami. No właśnie, panie prezesie, jak sprawdzić, czy dana inwestycja jest dobra dla nas, właściwa? Jakimi zasadami powinien się tutaj kierować świadomy konsument? Nie wszystko złoto, co się świeci. Pamiętajmy, że inwestycja, która nawet chwilę temu, kilka tygodni czy kilka miesięcy mogła przynieść zyski, w przyszłości może już przynieść stratę albo może doprowadzić nawet i do tego, że stracimy kapitał, który niekiedy oszczędzaliśmy przez wiele, wiele lat. Nie ma inwestycji stuprocentowo bezpiecznych. Nawet inwestycje w nieruchomości mogą przynieść stratę, w szczególności w sytuacji, gdy finansujemy ją kredytem. Tam jest ryzyko wzrostu stóp procentowych, a zatem zwiększenia rat, które będziemy płacili za tego typu usługę finansową, ale też pamiętajmy, że rynek nieruchomości również jest rynkiem bardzo cyklicznym i wartość nieruchomości w przeszłości wielokrotnie spadała i w przyszłości również tego możemy doświadczyć. Także inwestycje, czy to fundusze inwestycyjne, akcje, czy obligacje korporacyjne, nie mówiąc już o tak ryzykownych przedsięwzięciach jak rynek Forex, czy kryptoaktywa, czy nawet dzieła sztuki, które rzeczywiście nie są aktywami płynnymi, tego typu przedmioty inwestycji musimy bardzo ostrożnie brać pod uwagę, analizować, jakie zmienne wpływają na kształtowanie wycen przedmiotu inwestycji, ale też pamiętając o tym, że musimy zapewnić sobie płynność na trudne czasy w sytuacji, gdybyśmy musieli szukać pracy, bądź gdyby wystąpiła choroba. A zatem pamiętajmy, że każda inwestycja powinna być bardzo dokładnie przemyślana właśnie po to, abyśmy później nie doświadczyli tych negatywnych skutków złych decyzji podjętych w przeszłości. Po prostu zanim zdecydujemy o swoich środkach finansowych, to warto policzyć, żeby się nie przeliczyć. Tak jak mówi hasło kampanii, która dzisiaj wystartowała, Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze, że przyszedłeś wcześniej. Też się cieszę. To będziemy razem spoglądać, jak sobie Iga radzi. No, radzi sobie na razie nie najlepiej. US Open w Trójce. To się zmieni. Taką mam nadzieję. Witam Państwa w studiu US Open. Witam w trakcie meczu Igi Świątek z Belindą Bencic w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open. Zasugerowałem, że Idze nie idzie najlepiej. Trwa pierwszy set. Iga przegrywa 2-4 ze Szwajcarką. Szwajcarka prowadzi z przewagą jednego przełamania. Teraz podaje Iga. Jest jej przewaga. Panie grają tutaj na przewagi w tym siódmym gemie. Przy naszym telefonie jest Lech Sidor, komentator Eurosportu. Witaj Lechu. Właśnie przed chwilą Iga, jak zresztą też na pewno widziałeś, wygrywa siódmego gema, przegrywa 3-4. Niepokoimy się tym przełamaniem Szwajcarki, niepokoimy się także tym, że każdy gem wygrany przez Igę z reguły jest wygrywany przez nią na przewagi. To właściwie już wszystko powiedziałeś, co chciałem powiedzieć. Odpowiedziałem sobie. Tak, ale rzeczywiście, no tak jak było do przypuszczenia, jest w doskonałej formie Bencic. Widać, że skrzydła jej rosły po igrzyskach. Jak sama powiedziała, to nie jest dla niej jakakolwiek presja, to wręcz odwrotnie. Ona się czuje tak pewnie, że ona teraz wchodzi na każdy mecz przekonana o swojej wartości i bardzo trudno komukolwiek ją ograć. No, tak jak powiedziałeś, te długie gemy, 10-minutowy, 7-minutowy gem, Bencic przychodzi przez własne serwisy do 0, do 15, jest bardzo szybko, natomiast Iga walczy. No, to nie jest jeszcze jakiś maratoński dystans czasowy, żeby to miało znaczenie. To może mieć znaczenie w przypadku długiego, trzysetowego meczu, natomiast na razie to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, żeby po prostu wygrywała te gemy. bez względu, czy to trwa minutę, czy pięć, czy dziesięć, żeby wynik był w miarę bliski, bo w tym wiem, akurat który się zakończył, ona uciekła z breakpointów i wydawało się, że przełamanie wisi na włosku. Gdyby stało się 5-2, gdyby to miało miejsce, raczej pierwszy set byłby już przegrany, a tak cały czas jest sprawa to otwarta. Iga Świątek ratuje pierwsze podanie, prawda, w tych takich trudnych momentach? No tak, Iga Świątek dobrze dzisiaj serwuje pierwszym, ona jest pierwsza w tabeli, bo teraz prowadzi takie statystyki, pierwsza na świecie, jeżeli chodzi o skuteczność drugiego podania, bo najwięcej wygrywa po tym drugim podaniu. To jest wszystko policzone, każda piłka jest tutaj odnotowana, ale dzisiaj rzeczywiście pierwszy serwis świetnie. Jest już kilka asów, jest kilka takich piłek, które nie wróciły na jej stronę. To teraz tylko trzeba czekać na słabszy moment, trochę pęczyć, bo nie wierzę, żeby Szwajcarka była w stanie grać od pierwszej do ostatniej piłki w tym meczu we własnych gemach serwisowych na tym poziomie. No i jeszcze jedna dobra wiadomość. Na trybunach Louis Armstrong tej areny akurat zdecydowana przewaga kibiców z Polski. No, wiesz, w Nowym Jorku zawsze było dużo Polaków. Bez względu, który kort, jak grała Iga, jak grał Hubert, jak grał Majszek, czy Agnieszka Rozwańska wcześniej, Kubot. Polacy byli zawsze. Były flagi, były okrzyki. No a jak sam wiesz, Greenpoint nie umiera, także tam cały czas są nasi i oni będą wspomagali Polaków za każdym razem. No, zachowują się dobrze, kibicują, nie ma trąbek, nie ma okrzyków jakichś dziwnych, wszystko jest fair play, więc... To nie Serbowie czy Grecy, prawda? Tak. Bo to wiemy doskonale, jak są Grek Cypryjczykiem, no to można się spodziewać. Bardzo dziękujemy, Lechu. Bardzo się też cieszymy z tego, co powiedziałeś, że tak naprawdę ani ten mecz, ani w ogóle ten set jeszcze nie jest rozstrzygnięty, mimo wyraźnej przewagi na korcie Belinda Bencic, ale sprawa jest jeszcze otwarta. Także trzymamy cię za słowo, żeby się odwróciła też w stronę. Jeszcze powiem daj mi jedno zdanie, bo proszę. One grają na tak dobrym poziomie, wiesz, bo to zawsze się boję takich sytuacji, kiedy jedna gra dobrze, a druga gra źle i to rzuca te gemy tak trochę na słowo honoru. A Iga gra naprawdę dobrze i to jest, wydaje mi się, chwila, moment, kiedy mogą się zamienić rolami, kiedy obie są na bardzo wysokich obrotach. Tam jest duża skuteczność, tam jest przewaga winnerów nad błędami i to jest coś, co napawa optymizmem z pewnością. Lech Sidor, bardzo dziękujemy. Trwa 9. gem tego spotkania, 30-15 dla Belindy Bencic. Szwajcarka prowadzi 4-3 w gemach. To ja swoje 2 dokładam jeszcze. Kciuki, bardzo dziękujemy. Kciuki, trzymamy. Me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta Maradona.